أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. شبارسم سباران سورة طه آیات نمبر یوسل شپاڑسم. دی آیات نمخ کے اللہ جل جلال ہو دادم علیہ السلام و سلام متعلق داویلو چی منگ آغت حکم ورکڑیو چی دا دیونی نا بخوراک نکین نو فنسیان دغه نه يروش ولم نجد له عزم او داغه د پرمونګه پخه اراده نه و مونته. د دې آیات وضاحت شو خودم را خبره مقصود ده چې د مخ کې نه آدم علی السلام واقع را روان. مخ کې آیات کې الله وی فنسیا داغه نه يروش یر سنگ او شون اوس دا غیر کیفیت الله بیانې او دیم الله تعالی ویلو چې ولم نجد له عزم دا اغه د دې خطا کولو د دې عزم او کلک اراده نو فقدان عزم الله بیانې او ټول واقعي ور سره اجمالاً بیانې. نو الله فرمایي و اذ او یاد کړي پیغمبر په هغه وخت کې قلنا چې ویل مونږه للملائکۃ فرشتو ته اوس جدو له آدم سجدو کې آدم علیه السلام ته د سجدې الله فرشتو ته ځکه ویلو چې د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې الله ملائکو ته د دې مخلوق د پیدایښ ونه فرشتو وي مونږه الله ستاسو تسبیح او حمد کو بل مخلوق ته ضرورت نشته. نو الله تعالی د علم په ذریعہ باندې د آدم علی السلام فضیلت باغی باندې ښکارا کړ. آدم علی السلام او استاد کو هغه ته وی تپوس ته وکړه هغه دا مسلې جواب ور نه کو او چې هغه دا شیزونو بارکه تپوس بنا آدم علی السلام جواب ور نظار فضیلت اغا اللہ تعالی علم سره بیاوتا اللہ وی دیتا سیدہ ہوئی سیدہ پا طرف دا آدم و پا حکم دا اللہ ونو چا تشوا اللہ تشوا لکا سیدہ مونگا کعبی تا کو خود کعبی کانو تا کو پا طرف دا کعبی کو و کو یا دا چا دا پارا مسجود لہو اغا اللہ تعالی علم مسجود الہی قبل قبل نفس جدو دی طولو سجدو کلا الا ابلیس مگر ابلیسو نکلا. ابلیس داد دی شیطانانو بابا دی سنگا چی آدم علیہ السلام زمونگا بابا دی سنگا چی دا پیریانو بابا ابو الجن دی داد دی بابا دی مشر آغا وقت کی پرشتو کی پاتی کی دو لوی عالمو خوچون کې چې د الله اطاعت وسره نو علم وت پیدا ورنکلا ابا انکار یو کړی سیدینا سیدیاونه منل او سیدیولی ونکړ نو هغه بل ځای کې ذکر شو چې د الله ته صراحتن وي کیا سه او کو چې د اور نه پیدا یې مور برزي او د خټه نه پیدا د نز څنګه د سیدیو تکبر پکېو. الله فرمایل چې انکار وکړه الله پوه شي چې دې د سره عداوت کوي دا شیطان د آدم علی السلام سره عداوت کوي. نو الله آدم علی السلام جنت ته داخل کو د جنت نعمتونه داغي بیان وته او کو داغي پیدي وته بیان کړي او ورسره ورسره آدم علی السلام او داغي بیبی ته الله تنبیه ورکړه ګوره د دې سړي بارکی د شیطان بارکی وته تنبیه ورکړه چې د دې بارکی دې خبره نزان ساته الله بیان الله فرمای په قلنا مونږ او یا ادمو اے ادمه ان هاذا عدو ولک دا دشمن ستاره زکه ته دو ستا په طرف باندې د سیدونه او چې ستا دشمن دی نو ولې زوجک ستا د بیبیون دشمن دی نو لہذا فلا یخرجنکما من الجنه بس هرگز دې دې او نباسی تاسو دواړه من الجنه ته د جنت لفظی اعتبار سره دا نه دی شیطان نه پاره شیطان دې هرگز نه بس مانوی اعتبار سره دې دواړو ته دواړه لم نه کوي چې ګوره تاسو د دې اتباعونه کوي چې د اتباع په سبب باندې الله جل جلاله تاسو دواړه د جنت نه را بهر کی نه را بهر کوي بم الله خود د اتباع هغه په سبب ګرځي د خپل لپاره لہذا تاسو دواړه د اتباعونه کوي دې مونږه باسي نه هغه ته په لفظ کې خو مانوی اعتبار سره الله تعالی آدم علیه السلام او حوا علیه السلام د دې نه منع او الله ته نقصان هم بیان چې ګوره کده و باسلیا پتشکا نو مشکت کې پتشکا آدم علیه السلام ته مشکت کې بپریوزی او سړی چې مشکت کې بریوزی نو خزه ور سره لازم من مشکت کې بریوزی خبره ده دا چې سړی پریشانې نو دا کور ولم سي پریشانه کی بلکې بچی ور سره هم پریشانه کی بریوزی نو اگر چې الله تعالی آدم علیه السلام ته وي خو بیا بیبیم پریشانه ته ورځي مشکت سو د جنت نعمتونه هغه وته الله بیان کړي چې دادی دادی دادی او چې دا پاتې شي ولټه دنیا ته راتللو او دنیا ټول پټول مشکت ده خبره ځین تعالی دنیا ټول پټول څه شي ده مشکت ده نلاو فرمایل ګوره د جنت پایرې وته بیان کړي یو خو ته دا انفارمیشن حکم ورکړي چې ګوره دې سړی نه وزان ساتي ستام دشمن او ستاده بيبي دشمن او دیم حکمی داو کچی دیم اونو بازی گوره او دیم خبر دا کچی اوه تی نداغی نقصانی بیان که نقصانی داده چی بیتش مشکت دی او بل خبر و تعالی داو کلا چی دا جنت متعلق داغی چونکه آدم علیہ السلام تلیو داغی پوائی دیو تا بیان که چی جنت کی دادا خبری دی یو تعالیو پرمیل ان لکا اللہ تجوع آتیا ستاد پر پدی جنت کی دا خبر دا چی تب پدی کی نوگی کی لوگا بنے لگی که څوک یې جلو کنه لګی نو بیا خوراک مزه نه کوي کومړه خوراک مزه نه کوي نو جنت کې بیا اور خوراک مزه نه کوي نه د لګی نه مراد داسې لګره چې انسان په تکلیف کې وغورځي په جنت کې انسان ته داسې لګ نه لګي لګه بلګي ځکه بیا خوراک مزه نه کوي کومړه چې تپین بس ګړې پورې تړل دي نه خو مطلب مزه نه کوي کنه نو لګه بلګي خدا سره لګه چې انسان په تکلیف کې نو وغورځي تنګې کې وغورځي الله او ته وګورځي جنت کې داسې پت شته دغه شی بگی نشتا دویم ولا تا تب بربنده گینا ده کپلو کلت بگی نشتا کپلی دی بلکل رنگ رنگ کپلی دی کسما کسم کپلی دی بی پردگی بگی نشتا نستا پرده بنیزی کپلی بتا چودی دی بربنده دل بگی نشتا او دریم و انکا لا تضمعو فیها تا تب تندن لگی پدی جنت کی نو چه تندن لگی خوب مزا نکه نو بیا جنت کې کې شراب دیو کو هر سری داغه هو بیا مزه پاتې نشو او تاسو ته مې د تند نم داسې تنگ را چې انسان تنگ کې غتن ده لکه انسان ته روزه کې چلےږي خبرم ده تعالی نو په جنت کې داسې تند آدم علی السلام ته الله دې باندې لګي چې هغه ته په مشکت کې ورځي تکلیف کې ورځي او سلورم د جنت صفت ادا بیان کو ولا تضحى طلب ګرمي نه کې نور ته باندې ظاهرېږي د نور شواګانې باندې لګي چې تا په zarar کې ور سړی ګرمه نه تنگ ولې په انسان باندې بېګي بجلی لړشي د بجلی انتظار کوي تکلیف کې کله تاویږي خلونه د مچانو نه د یو شي نه د بل شي نه تنګي موسمي حالات هغه برابر نه نه له پر مې موسمي حالات هم برابر دي د خوراک تنظیم هم برابر دي د څښاک تنظیم هم برابر دي د کپړو اعتبار هم برابر دي او د مسکنت تنظیم هم هغه په جنت کې برابر دي نه الله وتا دا خبرې شولې اغا بیان بہرحال اغا شیطان وسوسه واچول شیطان الله ویلو دشمن او دشمن خپل کار هغه کوي خوبیه تدبیر شیطانو کو فوسوسه الیه الشیطان ادم علی السلام دا شیطان وسوسه ورواچول بعض ویلی دی بیبی ته ورواچول او بیبی چې کوم دی په ادم علی السلام باندې مهنه دا خبره زه نن علی قران ظاهر نسته چې وګوري نو قران سوې وسوسه الیه چاته ورواچول ادم علی السلام بازی وی خزی تیوا چولا انو خزی ادم علیہ السلام پا دوکا گی رس واللہ تعالی علم قرآن ظاہر خداوی فوسوس الیه دی ادم علیہ السلام تا وسوس وروا چولا دی شیطان وسوس سوا ورپسی دی وسوسی بیان گی قال اوی دی شیطان یا آدم اے آدم هل ادلک علی شجرت الخلی آیا زتا تا دلالتونکم زتا تا قنخم وند همیشه والی دا جنت دا نعمتونه دا کپڑے دا گرمی موسمی حالات بهترین دی کی بت همیشه همیشه کله دا شیطان خیم دی پر یو نسخه ته خیمه چې نسخه استعمال کی ناغه نسخه سره بدو بیا همیشه دا همیشه مالی ونه دا خیم چې هغه ونه استعمال کړه بد دا همیشه والی دوی دی بیا بد دی جنت کی و ملک الا یبلا ابدا سی بچحت باندې چې اب زړیږي نه دا سی بچحت او دا سی دا همیشه والی ونه دا اغا اونه خیمه ادم علیه صلات و سلام تا دی شیطان دا وسوسه اغا برواجه نو بهر حال دا ادم علیه صلات و سلام نا دا اللہ جل جلال ہو چه کم عاهدو او حکم اکڑو دا ادم علیه صلات نا یرش زکا مخی اللہ ویلیو فنسیا یرش نو دلتا که میودو لفظ پڑتی فنسیا عاهد رب بهما د دوړو نه د خپل رب هغه حکم هغه ير شو نفعه کلام د دوړو خوراکو کو من هدا دیونه خوراک آو دلته بیا د ورته کی پټ دی چې دا خوراک یو کو نه دا خوراک سبب دا شو چې فنوز یان هما کل شی هر یو شی ته نه لری شه د جنت ته کپڑے وې دی ونی اثر یاداو یاد الله جل جلاله د طرفه به تورې یعنی عتاب باندې الله په لغون ته کې عتاب او سختی په وکړه نو الله ته جنت غفره هغه ختمه کړي چې ختمه شي نو چې کپې ختمه شي خامخه خزه خوني وبل تخکار شو فبدت لهما سوءاتهما قران فرمای ظاهر شو دې دواړو ته اے قران الفاظ ته ګوره قران دا نه چې ټول مخلوق ته یعنی پرشته ولیدل شیطان ولیدل چې ادم علی السلام اعوذ بالله هغه غي تخکار شو شرمګای کار شو ید بیبی نه قران وی په بدت لهما د دوړو تخکار شو سوءاتهما د دوړو عورتونه سوءات عورت ته ویل کی عیسی یسو نه ده خپګېدو ته ویل کی دا چې مخکاره کی انسان پریشان کیږي نو سوءاتین هغه تخکار شو به هر حال د آدم علی السلام او د حوا به یو بل ادا سو خطا اجتهادی آدم علی السلام نو یو طرف ته الله حکم یې ورشو بل طرف ته آدم علی السلام وی چې پیدا نه پکې نو شیطان دوکور ما یو تعویل ونته کې خطا اجتهادی ونته وی خو بیا د الله جل جلاله حکم دی یې د وجنا الله دا عتاب کو چې کم سے کم عورتونه احقار شي خبر او پیغمبر د پردام ډیر لوی خبره ویولې حضرت شرعی الله تعالی عنها فرمای ما پیغمبر علی السلام سره زندگی ته رکړه ما پیغمبر علی السلام نه دی لیدل زه پیغمبر نه دی د خزې د خاوند زندگی د ډېر عامي کې زندگی او خزې د خاوند د پر کپړی او خاوند د خزې د پر کپړی خبره ده تعالی او دا سي فرمایي چې ما نبی له سلام نه لیدل او نبی له سلام تو سلام مبارک زنه لیدل دا الفاظ مطلب ده نو وتپی کا دوړ شروع شو یخصه پانه چې لګولې وی علیهما دوړ پر خپل ځانونو باندې مې ورکل جننه د پانو د جنت پانه سوي سو کوئی د کلی وی سو دیو ګټي وي بس قران کې فرمایل د جنت پانه وي خبره ده تعالی واس ادم ربه او خطا ش ادم علی السلام د دغه اجتهادی خطا د وجنه ربه د خپل رب نه خطا ش د خپل حکم د خپل رب د حکم نه خطا شو فغوا ادم علی السلام خطا یو او خطا شد مقصود خپلنا فغوا علماء لیکلی دي خطا شد مقصود خپلنا دغه مقصود غداو چې جنت کې همیشه شم حالانکه پرې قرق سره د همیشه والی نه ختم شي او یا فغوا مطلب دا دی فغوا ادم علی السلام طلب د خلود کو حالانکه دې کې خطا شم په طلب د قلوب کې څه شو خطا شو خدای دې نو شو په دې سره د همیشواله ملو نه شو بلکې الټه د جنت نه شو روت حضرت عیسیان دا معنا نه کول چې گمراه شو خبره مې انداله او باندې وی دا وړ ګناوه وړ ګنا د پیغمبر نه قبل نبوت را کېدې شي د پیغمبر نه د وړي ګنا صدور را کېدې شي نو به هر حال دا غزه پورې ډېر دی او دي ځکه یو دو واقعات هم دي یو مناظره د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام نو به هر حال هغه سبا کهری بیا بیان کنن به ترجمه وکړو او هغه بیا بیان د نسیان متعلق حدیث مبارکاو کې یو مناظره راغلی د پاله مې ورواخ کې د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام نن بس دغه ځای پوری کافی وإذ وياك قلنا باوكي وإذ قلنا وياك وچوي مونگا للملائكه فرشتو تا اس جدو لے آدم سیدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو سیدو کلے فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ابا دے انکار کو فقلنا لو بسوي مونگا يا آدم يا آدم ان هذا ذولك یکینن دا چی دے اشاره و دوکلا آدو اللہ کا دشمن ستا دے ولی زوجی کا دشمن دا بی بی ستا دے فلا یخری جنکو ما پسیر کس دے و نباسی دے تاسو دوالو لرا من الجنت دا جنتنا پتش کا پس مشکت کی بپریزی دنیا مشکتو نو بی بیا او جنت کی اللہ پر مل مشکت نشت دا گے بیانے ہوگا ان لک یکینن ستا دا پر پا جنت کے دا خبر دا اللہ تجوع فیہا اللہ تجوع دا چتا بنوگے کے گے پدے گے دا سلوگے سر چتنگ دکی ولا تاراؤن ببربندے گے وانکاو یکنند چیلا تضمو فیہا نبتگے کے گے دے گے دا ستگا چتا تنگ کی ولا تضحاؤن بگرمے گے کے گے نبتگے گرمی کی گی نفا وسوسا الیہ الشیطان وسوسا اچولا دی آدم علیہ السلام تو شیطان قال اوید شیطان یا آدم و یا آدم هل ادلو کالا شجرت الخلد آیا دلالتو نکم تاتا پا وند همیش والی و ملک نو پدا سی بادشاد لا یبلا جنو بزڑیگی فاکلا خوراکو کدی دوارو من حد دی وننا فبدت خکارشو لهما دی دوارو تا سوعاتهما ورتن دی دوارو و تپکاو دوارو شروع شو یخ صفانی کامل حیی پیغمبر کی بزر در پانی را شو کولی و توفیقاو دوال شورو شو یخ صفانی چی لگا ولی علیه ما پدی دوال زانون اخ پزانون اخ پلو بانده علیه ما پزانون اخ پلو بانده میون ورکیل جنلا د پانو د جنلتنا و آسا آدم و ربو خطا شویت عادی طور آدم علیه السلام دو سلام در اخپلنا دو حکم در اخپلنا فغوا نو آدم علیہ الصلات والسلام خطا شد خپل مقصود نه چېغه خلود یا فغوا پستیر و د آدم علیہ الصلات والسلام شیطان تیر بس الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین یا الله کریم دې درس مو شروع کړي یا الله کریم دې جاری ساتل توفیق مو درا نصیب یا الله کریم دې هر کار ستاسو توفیق سره کړي یا الله کریم تموږ ته دې جاری ساتلو توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای شیطان د گمراهونه دغه وسوسه یا الله موږ وساتي یا الله کریم خدای دغه دشمنانه موږ وساتي یا الله ته زموږ سره مل شي یا الله ته زموږ سره مل شي الله تعالی صلی الله علیه